piosenki Bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz. Piosenki Bez granic. Dziś ten taki troszkę deszczowy, trochę pochmurny poranek niedzielny w Warszawie, no to może szczypta melancholii. When you're not by my side, the world's in two, and I'm a fool. When you're not in my sight, then everything just fades from view. The mystery of love belongs to you. The mystery of love belongs to you. Tell me, have you changed your szczypta, to była dość poważna doza melancholii. Jeszcze trochę przed nami. Wiem, posypią się od razu listy krytyczne, że skoro mglisto, pochmurno i deszczowo, czy mżysto, to trzeba to rozgonić łomotem, ale to też będzie, tyle że nie w tej chwili. 71335 to możliwość przysłania SMS-a. Poczta mailowa, czyli mailman@polskieradio.pl i telefon 22 7 3. Słuchaliśmy piosenki The Mystery of Love. Tajemnica miłości. Płyta nie taka całkiem nowa, ale też nigdzie nie jest napisane, że w piosenkach bez granic nadajemy wyłącznie nowości i premiery. Ten album ukazał się w 2005 roku, ale nie stał się jakimś szalonym przebojem, bo i ta muzyka, i ta wykonawczyni nie zabiega za bardzo o ściganie się ze współczesnymi jednosezonowymi gwiazdami. To Marianne Faithfull. Niezwykła dość osoba. Jej kariera sięga lat 60., ale transformacja i artystyczna, i głosowa, to wszystko nie zagubiło jej i istnieje nadal i nagrywa. Ta płyta nosi tytuł Before the Poison. Też taki dość, powiedziałbym, znamienny tytuł. I jest tu parę wspaniałych piosenek, o których po prostu nie można tak łatwo zapominać. Dlatego wybrałem dla Państwa jeszcze dwie z tego albumu. Jeśli ktoś tej płyty nie zna, to powinien teraz nadstawić ucha. Tytuły: Crazy Love, czyli o miłości, która jest szaleństwem, a potem jeszcze There is a Ghost, Marianne Faithfull. Everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Expecting a surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes her sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know love is crazy, love is blind. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. We'll be right back. it's lifted up. It feels and flows on many hands, on many hands. Oh, my lover, oh, my lover, never was there another. Where has my lover man gone? There is a dream. Got many times, so many times. When you remember who I am, just call. When you remember who I am, just call. When you remember who I am, just call. Śpiewała Marian Faithfull. Niesamowita Marian Faithfull. Ale tak nie będzie cały czas. Uprzedzałem, że będziemy również starali się pogonić te chmury, które są nad nami. Nie wiem, czy ta piosenka od razu poskutkuje, ale tych wszystkich, którzy rozmarzyli się przy płycie Before the Poison, ostrzegam. Teraz romantyzmu będzie niewiele. That's the extreme dream. When I was a kid, playing the air guitar, wishing I was a star. Just wanted a chance to stand up here and play a few songs for y'all. Now when I look out, see all these smiles after all these shows and all these miles, there's a feeling in my soul that makes it all worthwhile. And I wanna say thanks, thanks for listening. So just raise your beer, let me hear you cheer to all those friends that I'm missing. I wanna say thanks for It ain't lost on me that you made your choice to love my songs and hear my voice. The Facebook Nation calling radio stations trying to get old Colt a few spins. Now speaking from the heart, which is all I know, every single night, every single show, time to give thanks where thanks is due. You're all more than fans, you're my friends too. Thanks, thanks for listening. Just raise your beer, let me hear you cheer to all those friends that I'm missing. I wanna say thanks for coming out tonight. You got to sing along to your favorite song, and I hope y'all had a good time. I wanna say thanks, na na na na, thanks, na na na, thanks, na na na na, thanks, thanks for listening. To my friends on Twitter trying to find a babysitter, girl's car broke down and you gotta go get her, and all you wanna do is just make it to the show tonight. I wanna say thanks, thanks for listening. You're the reason beer, let me hear you cheers to all those friends coming out tonight. You got to sing along to your favorite song, and I hope y'all had a good time. I wanna say thanks, na na na na, thanks, na na na, thanks, na na na na, thanks, thanks for listening, na na na na, na na na na, na na na na, thanks for listening. Ta piosenka ze względu na swój tytuł mogłaby się znaleźć na końcu audycji, no bo ten tytuł brzmi Thanks for listening, czyli dziękuję za uwagę, dziękuję za słuchanie. No ale nam pasowało bardziej teraz jako pewnego rodzaju kontrast do tego, co przedstawiła Marianne Faithfull. Cały tytuł płyty taki sam, Thanks for listening. Artysta, którego słuchaliśmy, to już znany z mojej audycji i być może z innych, amerykański, no właśnie nie wiem jak go określić, Colt Ford, to ktoś, kto, o czym już mówiłem, niegdyś łączy jakieś takie hip-hopowe zapędy ze stylistyką country. I trzeba powiedzieć, czasem mu to wychodzi bardzo zgrabnie. Oczywiście nie wszyscy akceptują w ogóle takie podejście, ale on ma już na koncie parę płyt. Ta najnowsza właśnie się ukazała niedawno i daje sobie radę na rynku. Colt Ford, przypomnę, niegdyś golfista zawodowy, a potem zainteresował się muzyką, bardzo amerykański, bardzo ukapeluszony, bardzo okulary stylowe, no i lekka nadwaga. Mówię to bez złośliwości, bo znam innych, którzy też tak mają. Colt Ford i dwa utwory jeszcze, proszę państwa. Dirty Side i Sip It Slow. I'm thinking about the perfect girl. she gotta have a dirty side. I'm talking about four wheel hopping inside my truck with a flirty side. She don't even dust the seat off, she's sipping on a Yoo-Hoo. Little kiss on my right cheek, that's right, that's what we do. Head out to the field, check them trees, stands and food plots. Little further back in the trees, tailgate talk about the birds and bees. Might even put the boat in and do a little crappy fishing. I got the motor trolling, my girl is happy fishing. She can catch them, skin them, fry them, what y'all know about that? Pretty good with a shotgun and a bow, I'm for sure about that. All you boys better get you one to change your world. Ain't nothing better than the dirty side of a country girl. All my girls out there, put your hands up high. If you ain't scared to show your dirty side, I love a girl with a dirty side. Girl with a dirty yeah, side. Yeah, I got a girl with a dirty side. A girl with a dirty get side. Get to my boys out there with me tonight. Looking for a country girl with a dirty side. I love a girl with a dirty side. Girl with a dirty yeah, side. Yeah, I got a girl with a dirty side. Let me hear you sing. Oh, oh, oh. Girl, man, I'ma tell you they everywhere. Stop looking in magazines, head on out to the county fair. Go look at the Walmart down any aisle at the supermarket. Field party on a Friday night, pull right up, throw it in parking. Look around for the dusty boots, tan legs, cherry lips. Smile that'll make Jesus blush, faded denim hanging on her hips. She can change her own oilers, rodeos, and football games. She plow her own soul, warm your soul when she calls your name. She's pretty like a mama, got a piece of her daddy's tough. Ain't scared of a little drama, ain't scared of a little mud. You better go get you one, I guarantee it'll blow your mind. Make sure she got a dirty side, you'll understand why I got mine. All my girls out there, put your hands up high. If you ain't scared to show your dirty side, I love a girl with a dirty side. A girl with a dirty side. Yeah, I got a girl with a dirty side. A girl with a dirty get side. Get to my boys out there with me tonight. Looking for a country girl with a dirty side. I love a girl with a dirty side. A girl with a dirty yeah, side. Yeah, I got a girl with a dirty side. Let me hear you sing. Oh, oh, oh. Like a girl with a dirty side. Tore up jeans and dusty boots. Still in touch with them back row boots. That's a girl with a dirty side. I love a girl with a dirty side. All my girls out there, put your hands up high. If you ain't scared to show your dirty side. I love a girl with a dirty side. Girl with a dirty yeah, I got a girl with a dirty side. A girl with a dirty get side. To my boys out there with me. Looking for a country girl with a dirty side. I love a girl with a dirty side. Girl with a dirty yeah, I got a girl with a dirty side. Let me hear you sing. Oh, oh, oh. Like every moment might just be the last. See, it's the future that you want, who really needs to pass. Making something out of nothing, that's what life's about. You keep the devil at your back, even when you doubt. See, it's your life, son, turn it up and let it rip. And don't forget to take a breath and just sip it slow. Get back and let the cool breeze blow. Feel the grass up between your toes. Take a deep breath for a minute. It's slow, something this good you gotta make last. If you let it slip by too fast, you're gonna wish you didn't miss it. Sip it slow. Son, I ain't preaching, I'm just just teaching lessons that I've learned. Cause I promised God I would guide you each and every turn. You can make a choice to let your voice stand up for right. Sometimes you turn the other cheek, sometimes you gotta fight. You be a friend to a friend when they need you to. And I'll stand by you to the end and help you see it through. See, it's your life, son. Turn it up and let it rip. And don't forget to take a breath and just sip it slow. Kick back and let the cool breeze blow. Feel the grass up between your toes. Take a deep breath for a minute. Sip it slow. Something this good you gotta make last. If you let it slip by too fast, you're gonna wish you didn't miss it. For giving me what I could give to mine. A lot of love, a little luck, I'm sure he'll be just fine. Love the journey of your life, son, but don't forget to take a breath, sit back, and just reminisce. Sip it slow, kick back and let the cool breeze blow. Feel the grass up between your toes. And take a deep breath for a minute. Sip it slow, something this good you gotta make. Feel the grass up between your toes. Take a deep breath for a minute. Sip it slow. Something this good you gotta make last. If you let it slip by too fast, you wish you didn't miss it. Sip it slow. Double cold forward. Antoni już się szykuje do rozpoczęcia swojej części. Ja zastanawiam się, zwykle tutaj były jakieś takie wycieczki w głęboką historię do lat 60., ale w związku z Państwa naleganiem, żeby walczyć z chmurami, to może teraz będzie piosenka artysty, który korzenie ma w krajach arabskich, konkretnie w Algierii. I zobaczymy, czy ta temperatura przeniesie się u niego na muzykę. Metno, metno, metno, metno. Mami, mami, mami. Mimo terre, mimo terre, mimo terre. Kamel, kamel, kamel. Et on y va, et on y va. Oh, que d'or, de tout hébé, oh, que d'or, oh, que d'or, de tout hébé, oh, que d'or, oh, que d'or. Hake doa, the two heavy young, hake doa, hake doa, the two heavy young, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, hake doa, Hey, 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord. On bouge pas, on jog pas, on est bien d'accord. Bonne situation sociale, paradis fiscal. Tes comptes bancaires, mon frère, j'en ai 500, ouais, y'a quoi? À l'aise, Blaise, appelle-moi Pascal, et tais-toi. Mercos cap, comme d'hab, j'tape ma vie, n'est pas une femme. 8 heures de bureau, vie réglée, j'tape comme un fou, faut pas délirer. Et grand, j'suis pas naïf. Ma couleur, j'm'en contrefiche, j'fais mon bis compétitif. وطو زايد هنا هاد الشيء يحرم وياك مشوفتكم واللي تغريب لا ويلي لي حبيبوها وياك وطو زايد هنا هاد الشيء يحرم وياك وهاك دوغ بدتو هبيا وهاك دوغ وهاك دوغ لعبتو هبيا وهاك دوغ وياني وهاك دوغ بدتو هبيا وهاك دوغ Et on y va. 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord. Et jeune, pas de diplôme en poche, pas d'argent en poche. On me refuse en intérim, putain, y'a quoi, je suis moche. Les tentations, la rue sont nombreuses, je vais passer le coche. Y'a quoi, normal, je craque, marre de prendre des claques. Personne ne veut de moi, ma femme ne veut pas de moi. Et ma famille ne veut plus de moi, maintenant le job ne veut pas de moi. Y'a quoi, dis-moi, c'est mon faciès qui ne va pas. Allez, où j'ai cartonique, mon goutteau étranger, ou كنت حاسب دي بلاديك وهنا يلاه نموت ويا على وجهي الكرتونيك وقلتو اطرونجي وها كنت حاسب دي بلاديك وهنا يلاه نموت ويا وها كدوغ دتو هبيا وها كدوغ 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, bonne situation sociale, paradis fiscal, y'a quoi? Oh, qui dort, de tout hébillé, oh, 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, et jeune, pas de diplôme en poche, pas d'argent en poche, y'a quoi? 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, eh, hey, dis-moi, c'est mon faciès qui ne va pas? Yadik, Arderabin, Aïchoufi, Hekram, Lino, Hangar, 25 ans, maghrébin du Nord, parisien du Nord, j'm'en contrefiche, j'fais mon bis compétitif. Allez, où j'ai une cartonique, au goût tout étranger, oui, au hockey d'or, de tout hébillant, au hockey d'or, où y'a né au hockey d'or, elle a tout hébillant, au hockey d'or, de tout hébillant, au hockey d'or, y'a né au hockey d'or, elle a tout hébillant, au hockey. ما شوفتكم وليت غريب لا ويلي لي حبيبوها يا ورطو زايد هنا هذا الشيء يحرموا يا ما شوفتكم وليت غريب لا ويلي لي حبيبوها يا ورطو زايد هنا هذا الشيء يحرموا يا وهاك دوغ دتو يا بي وهاك دوغ وهاك دوغ لعبتو يا بي وهاك دوغ دتو يا بي ها غاغ دوغ وهاك دوغ لعبتو يا بي ها غاغ دوغ. To było trudne do zrozumienia i nie bardzo wiem o czym, ale bardzo algierskie. A teraz we własnej osobie Antoni Piekut. Cześć. No zawsze mówiłem, że słowa w piosence nie są najważniejsze. Chociaż oczywiście to ujął mi autor tekstu bardzo. No właśnie. Przybyłem do ciebie z głuszy, gdzie przebywałem, jak pisali mi w mailach koledzy, nie wiem co mieli na myśli, na zasłużonym odpoczynku. To tak, jakoś tak dwuznacznie mi zabrzmiały, tak się zastanawiałem, co mieli dokładnie na myśli, no ale przerwałem zasłużony odpoczynek, żeby podzielić się z państwem tą emocją, że można na żywo grać w Radio Muzyka, jeszcze szczególnie taką, którą właściwie się gra od pół wieku. Come on, Joe, we gotta go, me, oh, my, oh. We gotta go, take the B road down to Bio. Pick guitar, fill food jar, Andy Gale. Son of a gun, we're having fun on the Bio. I said, now, come on, Joe, we gotta go, oh, on the Bio. Son of a gun, we're having fun on the Bio. Well, Ależ to był przebój, pamiętasz? Cała Polska nawet to śpiewała. Polską wersję śpiewała Anna Jantar. No możliwe. A w latach w ogóle 60., kiedy to było tym hitem w wykonaniu Jerry'ego and the Pacemakers, ale tych wykonań były setki. Jeszcze Beatlesi to też grali w okresie... Jest taka płyta, jakiś import japoński z okresu tego niemieckiego, przed wielkimi sukcesami Beatlesu, jeszcze z Tonym Sheridanem, gdzie oni to na żywo wykonują. Oczywiście jakość tych nagrań to jest taka dokumentalna, no ale widać, że to był ten hit, który trzeba było ludziom dawać. Jerry Lee Lewis jeszcze z furią wykonywał. Fats Domino. Masa była wersji. No właśnie. No i w Polsce też na koncertach się to słyszało. Teraz będzie coś, do czego zawsze warto wracać, czyli jak ktoś ćwiczy Chucka Berry'ego, bo Chucka Berry'ego to się wszystko zaczęło. Jak ćwiczy go George Thorogood, no to sama radość. Piękny taki szkolny przykład. Wszystkie zagrywki Chucka Berry'ego wymyślone w tym kawałku. Od tego się przecież wzięli Stonesi i z innych zespołów. na George'a Sorogooda. To nagranie było akurat z 91 roku, ale do dzisiaj można liczyć, że będzie tak grał, bawił się tą gitarą i ryczał, co można łatwo udowodnić nowszymi nagraniami. Natomiast nie dotyczy to wszystkich naszych bożysz. Robert Plant, słucham tego, co teraz, może się przekonam, jak będę dłużej musiał tego słuchać, ale na razie jak taka starsza ciocia z sąsiedztwa, tak coś tam, już dawno po tym Plancie jakiegoś, takiego, takim, jakiego lubiłem i znałem z dawnych czasów, to już coraz mniej śladów, no ale może ma nowe rzesze. Nie wiem. No ale może nie doceniasz tej dojrzałości. No, właśnie tak, właśnie bardziej boję, że wszyscy się właśnie w tej dojrzałości nie rozpoznamy nawet wśród bliskich znajomych, a to dopiero wśród gwiazd rock'n'rolla. W tej głuszy rozpaczliwej czasami, wiesz, pogoda owszem, ale jak przerwa, to telewizor, bo tam lekka atletyka, czyli sporty, wiesz, takie bezpieczne do uprawiania, niestety przerywane reklamami. To, co ja w tych reklamach teraz widzę, nie wiem, rzadko mnie to dopada, bo staram się omijać jak mogę, ale już takie desperackie są próby, żeby gdzieś wsadzić w reklamę słowo zabawa, bo jak nie ma słowa zabawa, to produkt się nie udaje. Wiadomo, nie będzie teraz już naprawdę po bandzie jakieś ciasteczka reklamują, że po zjedzeniu ciasteczek, jak rodzina wraca do domu i widzi ślady po zjedzeniu ciasteczek, to jest pełna demolka. Rozumiesz, majtki na żyrandolu od tego, od tych ciasteczek. Ja ale nie uważasz, że to jest pedagogiczne? To jest odejście od używek, od wszelkiego rodzaju groźnych napojów, tylko ciasteczka. No poza tym, jak się za bardzo rozweselisz tymi ciasteczkami, to potem pokazują taką babę w bardzo takich czarnych, kwadratowych okularach, takiego kobietona, którą specjalnie obrzydzili, żeby nie wyglądała na laskę, tylko na lekarkę, bo jak wiadomo, lekarka musi być w tych reklamach taka jakaś szara, tak w męskim takim niedopasowanym garniturze i wymiętej takiej koszuli z kołnierzykiem, natomiast ulizana, i mówi wtedy, że to jest to, i tu wyciąga raptem lekarstwo, które cię uzdrowi. Jak tylko przypominam, że jest zakaz reklamowania lekarstw, więc to wszystko, co jest w telewizji, to nie są lekarstwa. Mimo że baba umieć. Ja przepraszam bardzo, ale to ja już nie mogę. Ja się buntuję. No, ale co ten wypoczynek coś niedobrze ci zrobił. Zupełnie wypadłeś z tego miejskiego rytmu. No właśnie, trzeba się podbudować. Bardzo proszę. Ever was, will be, ever. Metallica, oczywiście z czarnego albumu. Jeszcze wracam na chwilę do spraw reklamowych, telewizyjnych. To jest nic w porównaniu z największym błędem marketingowym wszechczasów. Dla mnie kamień milowy na drodze klęsk marketingowców wykształconych w szkołach zarządzania reklamy i Bóg wie czego. To jest mianowicie płyn do spłukiwania WC w kolorze żółtawy. Na pożegnanie z klasą AS3. Cześć. Doesn't give a damn. Feel the hate and anger of a punk gangbanger, mad gunslinger, better yet a worthless nigga. See the ills of life for what they are. Feel yourself picked back from the world real far. Life is grimmer than it ever was. As your blood simmers, you feel your brain buzz. People look at you like you're up to something. You look right back like it ain't nothing. You don't give a fuck. Life is a dream. If you die tomorrow, then you won't be a fiend for the green anymore. Cause that's what keeps you ticking, and that's what keeps you sticking. If not for that, you might be chilling. You live in a hellhole, you wanna get out, but the only thing you're seeing is doubt on the dark side. On the dark side. As you walk down the street, your mind is in a frenzy. You look out at the world like everybody's your enemy. Cause where you come from, a friendly face is a bad sign. A person's either naive or just fucking with your mind. So as you walk along, you frown your face. Stepping with a ghetto strut at a rhythmic pace. On a mission to nowhere, yet you walk determined. The devil's got your soul and your heart is burning. You couldn't give a damn about another man's life. That's how it is. You live and try, you see enough blood spilt to fill up the Hudson. So the peace dude shit ain't saying nothing. Cause you couldn't give a damn if your own mama died. But if you had a child, then you would cry. It's like the 3-9s flip to the 666. All praise is due to the upside down crucifix, the dark side. The dark side. A day comes when you see the light. Your thoughts become clear and you're feeling bright. You're happy like a kid again. It must be a dream. Is it a dream? So real it seems. You're on top of the world. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na Gazę spadły izraelskie pociski, zginęło dwóch mężczyzn. Moskiewska policja zatrzymuje kolejne osoby za gesty solidarności z Ukrainą. Tomasz Bagiński bierze się za Wiedźmina. Kolejne ofiary na Bliskim Wschodzie. W izraelskim ostrzale Gazy zginęło dwóch mężczyzn. Źródła medyczne podają, że jechali oni na motorze, kiedy dosięgły ich pociski. Strona izraelska na razie nie komentuje ostrzału. Nie wiadomo, czy zabici mieli powiązania z palestyńskimi bojownikami. Premier Izraela zapowiadał wczoraj mocną odpowiedź na wcześniejszy atak Hamasu, w którym zginęło czteroletnie dziecko. Izraelskie myśliwce zbombardowały pozycje w Strefie Gazy. Według najnowszych danych trwającej od 8 lipca wojnie właśnie w Strefie Gazy zginęło już ponad 2000 Palestyńczyków. Izrael stracił 68 osób, głównie żołnierzy. Mediacji w konflikcie podjął się Egipt. Władze w Kairze proponują wznowienie rozmów zerwanych we wtorek. Na razie reakcji brak. Moskiewska policja zatrzymała 5 osób, które próbowały wywiesić ukraińską flagę naprzeciwko Kremla. To miał być gest rosyjskich opozycjonistów wobec Ukrainy z okazji obchodzonego tam Dnia Niepodległości. Rozgłośnia Echo Moskwy poinformowała, że 5 uczestników akcji zostało przewiezionych na posterunek policji za Moskworeczję. Przypomina, że kilka dni temu w Moskwie aresztowano 4 osoby w związku z pomalowaniem w ukraiński narodowy niebiesko-żółty kolor gwiazdy na jednym z budynków rosyjskiej stolicy. Z kolei wczoraj policja zatrzymała w parku aleksandryjski sad sąsiadującym z Kremlem 5 młodych ludzi, którzy nagrywali na wideo pozdrowienia dla Ukraińców w związku z ich świętem narodowym. Zatrzymani po złożeniu wyjaśnień zostali wypuszczeni do domów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Tysiące dzieci w całej Polsce otrzymają tornistry i plecaki Caritas z wyprawkami szkolnymi. Uroczysty finał akcji Tornister pełen uśmiechów dziś w Przemyślu. W ubiegłym roku do dzieci trafiło około 30 tysięcy wyprawek. W tym roku organizatorzy liczą na jeszcze więcej. Rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska mówi, że dla ubogich rodzin to bardzo potrzebne i oczekiwane wsparcie. Jeśli się zbierze sumę wszystkich tych wydatków od plecaka przez książki, które naprawdę są ważne, ale też i drogie, szczególnie książki językowe, to czasem wychodzi blisko 1000 zł. A jeśli ma się 5 dzieci, no to robi się poważny problem. Jak zaznacza Paweł Kęska, około 700 tysięcy rodzin w Polsce ma dochody poniżej 400 zł na osobę w rodzinie. Trudno więc samemu sfinansować szkolne wyposażenie, a w niektórych regionach akcja jeszcze trwa, można się do niej przyłączyć. SMS z hasłem Tornister wysyłany pod numer 72052. Koszt to 2,46 zł z VAT. Można też dokonać wpłaty na konto Caritas Polska. Od 3 lat w akcji Tornister pełen uśmiechów biorą udział także wydawcy podręczników. Zatem część uczniów otrzyma nie tylko przybory, ale i książki do szkoły. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Od jutra do piątku potrwają maturalne egzaminy poprawkowe. Chęć przystąpienia do nich zadeklarowało ponad 76 tysięcy maturzystów. Większość, około 65 tysięcy osób, będzie zdawać matematykę. Prawie 6 tysięcy język angielski, nieco ponad 5 tysięcy język polski. Prawdopodobnie będzie nowa adaptacja Wiedźmina. Ja już pracuję nad nią Tomasz Bagiński, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie to animacja, czy wersja z aktorami. Pierwsza kinowa wersja prozy Andrzeja Sapkowskiego w zgodnej opinii widzów i krytyków była klęską niemal na każdym polu. Teraz jest szansa na coś naprawdę dobrego. Marcin Zwierzchowski z Nowej Fantastyki zwraca uwagę, że Bagiński ma już doświadczenie przy produkcjach o książkowym Łowcy Potworów. Zachwycał cały świat swoimi intrami, promocjami do gier, więc wizualnie chyba nie mamy się czego obawiać. Oczywiście scenariusz może być problemem, bo to jest, umówmy się, bardzo trudna historia do przeniesienia, ale wierzę, że taki autor, który z fantastyką jest za pan brat, nie jest amatorem, mógłby sobie z tym poradzić. Jest jeszcze pytanie o budżet, który przy takich produkcjach musi być duży. Marcin Zwierzchowski liczy tu na dofinansowanie z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i na fanów projektu Bagińskiego. Bardzo możliwe, że sukcesem mogłoby się okazać po prostu popularny ostatnio crowdfunding, gdzie fani Wiedźmina, a tych absolutnie nie brakuje i to z całego świata, dlatego Kickstartera proponowałem, mogliby po prostu zrzucić się. Przypomnijmy, że Tomasz Bagiński ma na swoim koncie nominację do Oscara za film Katedra. Nurkowie mogą już płynąć pierwszym oznakowanym szlakiem turystycznym w Polsce. To szlak na Biebrze. Wczoraj go uroczyście otwarto w Goniądzu. Szlak ma być po to, żeby ludzie, którzy interesują się przyrodą podwodną, mogli sobie to obejrzeć. Mirek Kobeszko z Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków Meander. Wybrany odcinek jest odcinkiem wyjątkowym. Skupia wszystkie charakterystyki 3 basenów, na które Biebrze jest podzielona. Wystarczy podnieść głowę i przed nami 600 lat historii przepięknego Goniądza. Szlak liczy prawie 2 km. Starania o jego utworzenie trwały 19 lat. W tym czasie nurkowie czyścili rzekę, wyciągając z niej tony śmieci. To był serwis Trójki. Thank you.